kuna shino je kusakinisha. Hivi kwa nini tunagombana, ndani kitu gani kimekosekana? Kila siku tunarumbana, usiku na mchana umenuna mama. Hayo makubwa hayo sawa, naweza fanikisha kesho ikawa. Hey, sikupenda hii hali yangu, maumivu nayo nipa sio sawa yangu. Niacha nipambane, yatapita ni sawa. Tusikosi tufanane, hali yetu sio sawa. Acha nipambane, yatapita ni sawa. Tusikosi tufanane, hali yetu sio sawa. Wakitoka tubakie, tutunze kidogo chetu dali, chetu kidogo tutumie, tule mihogo tukikosa ugali. Hayo makubwa hali sio sawa, naweza fanikisha kesho ikawa. Hey, sikupenda hii hali yangu, maumivu nayo nipa sio sawa yangu. Niacha nipambane, yatapita ni sawa. Tusikosi tufanane, hali yetu sio sawa. Acha nipambane, yatapita ni sawa. Tusikosi tufanane, hali yetu sio sawa. Acha nipambane, yatapita ni sawa.